الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Değerli kardeşlerim, Riyadus Salihin adlı kitabımızın Tövbe bölümünde gelen hadisleri almaya bugün de devam edeceğiz. Bugün 19. ve 20. hadis-i şerifleri almaya çalışacağız inşallahü teala. 19. hadiste uzun bir hadis-i şerif. Ve an Zirr ibn Hubeyş'in kal. Zirr ibn Hubeyş'ten gelen rivayette o şöyle der. Eteytu Safvan ibn Assal radıyallahu anhu. Safvan ibn Assal'a geldim. Allah ondan razı olsun. Es'aluhu anil mes'i alel khuffeyni. Fekale. Ayakkabı üzerine mes yapmak veya çizme veya çarık veya ayağa giyilen herhangi bir kundura üzerine mes yapma konusunu sordum. Fekale mâ câe bike ya zirru. Assal dedi ki, İbni Assal, seni buraya kadar getiren nedir? Ey zir, neyi öğrenmek için geldin, neyi soruyorsun, mesele nedir? Fekultu, dedim ki ona, ibtiga el ilm, ben ilim öğrenmek için sana geldim. Fekale, dedi ki, innel melaikete teda'u ecnihataha li talibil ilmi rıdaen bima yatlub. Bil ki ya zir, melekler ilim öğrenmek isteyenlere, ilim öğrencisine, ilim öğrenmek isteyen, Kur'an'ı öğrenmek isteyen, sünneti öğrenmek isteyen, Yüce Rabbini tanımak isteyen ve bu uğurda gayret sarf eden, yolculuklara çıkan, okuyan, araştıran, soran, soruşturan herkes için kanatlarını onların üzerine gerer. Onlardan razı oldukları için, onlardan razı olduklarını, hoşnut olduklarını, Rablerinin de bu olaydan hoşnut olduklarını yansıtmak için onların üzerine kanatlarını gererler. Fekultu, dedim ki, innehu kad hakka fi sadri el meshu alel khuffeyni ba'del gâiti vel bevli. Diyor ki ey Safvan, zihnime takıldı diyor şu olay. Hangi olay? Şu ayakkabı çizme, çarık, kundura üzerine mes yapma olayı var ya, özellikle büyük abdest bozduktan sonra veya küçük abdesti bozduktan sonra böyle bir şey yapmak caiz midir? Yani kundura, çarık üzerine mes yapmak caiz midir, değil midir? Bu konu benim kafamı karıştırdı ey Safvan. Ve kuntu imra'en min ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kunte imra'en min ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Safvan, sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında duran, ona mülazemet eden, onun yakın arkadaşlarından biriydin. Dolayısıyla bu konuyu bilmen lazım. Sana bu konuyu sormak için geldim. Feci'tu es'eluke, geldim ki sana sorayım, bu konuyu öğreneyim diye. Hel semi'tehu yezkuru fi zalike şey'en, bu konuyla ilgili bir şey söylediğini duydun mu ey Safvan diye soruyor Zir. Kale, dedi ki, naam, evet duydum. Kâne ye'muruna izâ kunnâ seferan ev müsâfirîn ellâ nenza'a hifâfenâ thalâsete eyyâmin ve leyâlihinne illâ min cenâbe. Diyor ki Safvan, evet duydum. Bize emrediyordu. Neyi? Eğer yolculuk esnasında isek, yolculuktaysak veya efendim yolcu hükmündeysek, ayakkabılarımızı, çarıklarımızı, cizmelerimizi, neyse ayağımızda o giydiğimiz o giysiyi, efendim 3 gün boyunca çıkarmamamızı emrederdi. 3 gün boyunca çıkarmayın ayakkabılarınızı, çarıklarınızı, yani çıkarmayabilirsiniz manasında. Ancak cenabetlik durumu müstesna, gusül abdesti gerekirse bu takdirde çıkartabilirsiniz ve çıkartmanız gerekir yani. Çünkü gusül abdesti alınacak. Gusül abdesti mesle olmaz yani. İlla o çarıkların, o mestlerin ayaktan, ayağı giyeren, onların çıkarılması lazım. Üzerine mes olmaz cenabetlik halinde. Cenabetlik hariç, biz yoldayken, yolcuyken, yolcu hükmündeyken, 3 gün boyunca ayağımıza giydiğimiz mesler üzerine veya çarıklar üzerine, kundura üzerine mest yapmamızı emrederdi Allah'ın Resulü diyor. İlla min cenabe, cünüplük vaki olduğu zaman çıkarmamızı emrederdi. Çünkü yıkanması lazım ayakların. Lakinne min gâitin ve bevlin ve nevmin, ancak büyük abdest bozduktan sonra veya küçük abdest bozduktan sonra veya uyuyup da uyandıktan sonra alınan abdestlerde 3 gün boyunca ayağa giyilen giysi üzerine mes yapabileceğimizi, yapmamızı bize emrederdi. Yani bunlar sorun değil. Bir insan büyük abdest bozsa, küçük abdest bozsa veya uyusa, uyandıktan sonra abdest almış olsa, ya yolcu iken mesela ayağındaki mesdi çıkarmasına gerek yok. Üzerine mest yapabilir. Kundurası veya giydiği herhangi bir başka çeşit isimlerle isimlendirebiliriz. Önemli olan ayağa giyilen bir giysidir bu. Bunun üzerine mest yapılabilir. Fekultu, tabi yolcuya 3 gün gecesiyle birlikte, ama adam mukim ise ona 1 gün gecesiyle birlikte, yani 24 saat, diğerine de ne yapar? 72 saat boyunca, yolcu 72 saat, mukim kişi, yolcu olmayan kişi 24 saat mest yapabilir. Ondan sonra çıkartıp yeniden yıkaması lazım yani. فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُوا فِي الْهَوَى شَيْئًا. Zir diyor ki, ey Safvan, şu aşk meselesi var ya, gönlün bir kadına takılması veya bir erkeğin gönlünün bir kadına takılması veya bir kadının bir erkeğe gönlünü kaptırması vesaire. Bu konuyla ilgili bir şey söyledi mi Allah'ın Resulü? Hiç duydun mu ondan böyle bir şey? Aşk yani. Kale dedi ki Safvan, "Naam, duydum. Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme fi seferin. Fe beyne nahnu indehu iznadahu a'rabiyyu bi savtin lehu cehveriyyun." Cehveriyyin. Diyor, bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile yolculuktaydık. Yani buradaki biraz önce havadan kastın sevgi olduğunu söyledik. Ya bu muhabbet sevgi, bazen aşk olur, bazen kardeşane bir sevgi olur. El mühim havadan kasıt sevgi. Diyor, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile yolcu iken bir adam efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yüksek bir sesle seslendi. Ya Rab Muhammed, ey Muhammed diye yüksek bir sesle seslendi. Fe ecabehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona cevap verdi. Nahven min savtihi, onun sesinin yüksekliği derecesinde bir sesle, bir seslenmeyle ona cevap verdi. Ha umu. Ha buyur, buradayım. Buyur dedin yani. Ne diyorsun? Söyle. Fakultu lehu, ben dedim ki bu kişiye, veyhaka ugdud min savtik. Fe inneke inden nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Yazıklar olsun sana. Sen Allah'ın Resulü'nün yanındasın. Nasıl oluyor da sesini yükseltiyorsun? Nasıl Allah'ın Resulü'ne ya Muhammed diye bağırıyorsun? Yazıklar olsun sana dedim o Arabiye. وَقَدْ نُهِيْتَ عَنْ هَذَا. Sen Allah tarafından Kur'an'da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yüksek sesle hitap etmekten men olundun. Bu yasaktır, haramdır. Allah bunu men etmiştir. Ey Arabi, sen neden Allah'ın Resulüne hitap ederken sesini aşırı derecede yükseltiyorsun diye ona söyledim. Fekale dedi ki, bana cevaben dedi ki bu Arabi, vallahi la agdut. Allah'a yemin ederim ki sesimi kısmayacağım diyor. Yüksek sesle konuşacağım. Arabi, Bedevilerde böyle bir tabiat var ama kötü bir şeyleri yok, niyetleri yok. Yüksek sesle konuşuyor çünkü yani çöl adamıdır bu. Çölde tufanı var, rüzgarı var, fırtınası var. Efendim develerin sesi var, koyunların, keçilerin sesi var. Tabiatın sesi var. Onlar kendi aralarında yüksek sesle konuşuyorlar. Yoksa anlaşamazlar. Bu bir tabiat yani. Öyle tabiat olmuş. Yüksek sesle konuşuyor. Kötü bir niyet yok. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiği zaman da yüksek sesle konuşuyor. Medeni değil yani. Bilmiyor nasıl konuşacağını. Yüksek sesle konuşuyor. Ama kötü bir niyeti de yok. Tabiatı bu. Çöl tabiatı bu. O yüzden yani buradan da çıkacak bir hisse var. Kırsal alandan, köyden biri geldi de muamelesinde bir efendim hocayla, bir yerin işte bir müdürüyle, şununla bununla nasıl konuşacağını bilemediği zaman fazla şey yapmayalım, üzerine gitmeyelim. Ya, tabiatı öyledir. Kötü bir niyeti olmayabilir yani. Tabiatı öyledir. Kendi bölgesinde, köyünde, kentinde öyle konuşuyordur. Kötü bir niyeti olmayabilir. Efendim, diyor ki ben sesimi kısmayacağım diyor. Allah'a yemin olsun ki. قَالَ الْاَعْرَابِيُّ. Arabi devam ediyor sözüne. اَلْمَرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ. Bir kişi bir kavme yetişmediği halde, bir kavmin içine girmediği halde, onlarla beraber yaşamadığı halde, onlarla beraber hemhal olmadığı halde o kavmi sevebilir mi? Sevmiş olabilir mi? Onun o kavme olan sevgisi bir işe yarar mı? Bunun bir faydası var mı? قال النبي صلى الله عليه وسلم, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. El-mer'u ma'a men ahabba yevmel kıyameti. Kişi kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır. Kişi kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır. Yani neticesi ne bunun? Yani diyor ki sen ey Arabi, çölden geldin, ilk defa aramıza katılıyorsun. Ama duydun Muhammed diye bir peygamber var. Onun güzide sahabileri var. Ve onları ta uzaklardan sevdin, onlara gönül koydun, onlara gönül verdin. Ama aralarında yaşaman mümkün değil. Başka yerdesin, uzak yerdesin. Orada çadırında yaşıyorsun veya işte koyun var, deven var, keçin var, ayrılıp gelemiyorsun. Oradasın. Ama gönlün bizimle ise, gönlün bizde ise, bizi seviyorsan, kıyamet günü korkma, bizimle haşr olacaksın. Kıyamet günü kişi sevdiğiyle beraber olacak, haşr olacak. Onunla birlikte hesap görecek. Onunla birlikte mükafatlanacak veya yani onunla birlikte azap görecek. Çünkü her insan kimi seviyorsa ahlak bakımından ona benzer. Amel bakımından ona benzer. Huy bakımından ona benzer. Karakter bakımından ona benzer. Aşağı yukarı yaptıkları işler aynıdır. O yüzden bakarsınız böyle birbirleriyle arkadaş olmuş insanlar hep beraber yani. Amel defterlerine bakın, aynıdır aşağı yukarı. Falan yer, falan camiden çıktı, falan yere gitti, falan yerde oturdu, fişman yerde davet yaptı, İslam'a davet etti, insanlara hayra çağırdı vesaire. Bakarsın öbür taraftan başka bir falan yeri, falan meyhaneden çıktı, falan yerde zina etti, falan yer. Hep beraber yaptılar çünkü yani. Beraber, beraber. O zaman ameller de beraber oluyor, mükafatlar da beraber olacak, cezalandırmalar da ona göre beraber olacak. O yüzden insanların gezip tozduğu insanlara dikkat etmesi lazım. İnsan kimin arkadaşıysa onun huyundan, suyundan, karakterinden, davranışlarından etkilenecektir. O yüzden salih insanlardan arkadaş seçmek lazım. Fasit insanların ikramı bol da olsalar, cömert de olsalar, yedirseler de, içirseler de efendim onlardan uzak durmak lazım. فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى ذَكَرَ بَابًا مِنَ الْمَغْرِبِ مَسِيرَةُ عَرْضِهِ اَوْ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي عَرْضِهِ 40 اَوْ 70 عَامًا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, el mer'u ma'a men ahabba, el mer'u ma'a men ahabba yevmel kıyameti, kişi kıyamet günü sevdiğiyle beraberdir sözünü söyledikten sonra bu sözünü o kadar açtı ki, o kadar sözle ilgili açıklamalarda, tefsirlerde bulundu ki, bu konuyla ilgili o kadar vaaz ve nasihatte bulundu ki, en sonunda bir şey söyledi. O da şu: batı tarafta genişliği binek üzerinde olan bir insanın 40 gün, binek üzerinde olan bir insanın 40 gün gidip de genişliğini ölçemeyeceği, yani 40 gün boyunca gidip de genişliğini bitiremeyeceği bir kapıdan bahsetti batı tarafında. Veya 70 gün veya 70 sene, 70 erba'ine ev seb'ine amen, 70 yıl binek üzerinde bir kişi bu kapının iki noktası arasında gitmiş olsa, yolculuk etmiş olsa, o kapının o genişliğini bitiremez dediği bir kapıdan bahsetti. Efendim, قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض. Hadisin ravilerinden Süfyan der ki, bu kapı Şam tarafındadır. Allah gökleri ve yeri yarattığında bu kapıyı da yaratmıştır. مفتوحا للتوبة La yughlaqu hatta tatlu'ş şemsu minhu. Bu kapı tövbe için daima açıktır ta ki güneş bu kapıdan doğuncaya kadar. Yani bu kapı batıda güneş batmak üzereyken tekrar doğacak ya. Bu kıyametin başlangıcı olacak ya. İşte kıyametin başlangıcına kadar güneş Allah'ın yaratmış olduğu o kapıdan batarken tekrar doğmaya başladığı andan itibaren tövbe kapısı kapanmaktadır diyor. O ana kadar tövbe kapısı açık. Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiştir. Ravahu et-Tirmiziyyu ve gayruhu, başkaları da rivayet etmiştir. Ve kâle hadîthun hasenun sahih. Bu hadis de sahih, hasen bir hadis olarak da nitelemiştir. İkinci hadisimiz ve an Ebi Sa'idin Sa'd ibn Malik'in İbn Sinan el-Hudri radıyallahu anhu enne'n-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem قال Ebu Sa'id el-Hudri Ebu Sa'id Sa'd bin Malik İbn Sinan el-Hudri Allah ondan razı olsun peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet ediyor. Kâne fî men kâne kablekum, sizden önce yaşayanlar içerisinde raculun, bir adam vardı. Katele tis'aten ve tis'ine nefsen. Bu adam 99 kişiyi öldürmüştü. Bu hadisi çok duymuşsunuzdur atalarınızdan da. Ama burada tekrarlamakta fayda var. 99 kişi öldürmüş bir adamdı. Fese'ele an e'lemi ehlil ard, yeryüzünün en bilgili, en efendim alim fetvasına güvenilir, ilmiyle şöhret bulmuş kişisini sorar. Nerede böyle bir adam var mı? Bana gösterin der. Fedulle ala rahibin. Tabii o zaman İslam'dan önce bu olay vaki olduğu için İslam'dan önce bilim adam, hani alimlere rahip deniyor Hristiyanlar. İşte rahip, o zaman rahip deniyor. Bugünkü hoca manasında. Ve ona diyor, deniyor ki şu rahibe git. İslam'dan önce olduğu için rahip. O sana bu konuda fetva verir. Fe'etâhu fekâle, ona gelerek dedi ki innehu katele tis'aten ve tis'ine nefsen, ben 99 kişi öldürdüm. Fehellehu min tevbe, 99 kişi öldüren bir kişi için tövbe kapısı açık mıdır? Tövbe edebilir mi? Tövbesi makbul olur mu? Fekale, rahip cevaben dedi ki la, hayır. 99 kişiyi öldüren bir insanın tövbesi makbul olmaz. Fekatelehu fekemmele bihi mi'eten, onu da öldürerek öldürdüğü kişileri yüze çıkardı. ثُمَّ سَأَلَ عَنْ اَعْلَمِ اَهْلِ الْاَرْضِ, daha sonra yeryüzünün en alim kişisini sordu. فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالٍ, sonra mevkisi makamı olmayan alim bir kişi kendisine söylendi. Ona gitti. اِنَّهُ, ve gitti dedi ki فَقَالَ اِنَّهُ قَتَلَ مِئَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ, bir adam 100 kişi öldürmüş olsa ona tövbe var mıdır? Fekale naam, dedi ki evet vardır. Ve men yahulu beynehu ve beynet tevbe, kişi ile tövbe arasına kim girebilir ki? Kişi ile tövbe arasına kim girebilir ki? Bu mümkün değil. İntalık ila ardı keda ve keda, şu falan köye şehre git. Fe inne biha unasen ya'budun Allaha Teala, o köyde, o şehirde öyle insanlar var ki Allah'a en güzel şekilde ibadet ederler. O köyün ahalisi iyidir. فَعْبُدِ اللّٰهَ مَعْهُمْ, onlarla beraber Allah'a kulluk et, ibadet et. وَلَا تَرْجِعْ اِلَى اَرْضِكَ فَاِنَّهَا اَرْضُ سُوْءٍ, Kendi yaşamış olduğun köyüne, kentine dönme. Çünkü senin yaşamış olduğun köy, kent maalesef kötülükle meşhur olmuş bir yerdir. İnsanları iyi değildir. فَانْطَلَقَ حَتَّى اِذَا نَصَفَ اَتْطَر۪يقَ Ve bu kişi bu fetvayı aldıktan sonra o köye, şehre gitmek üzere yola çıkar. اَتَاهُ الْمَوْتُ Bu esnada ölüm ona gelir. فَاخْتَصَمَتْ ف۪يهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ Onun ruhunu kabzetmede, onun gideceği yeri tayin etme konusunda, rahmet melekleriyle azap melekleri aralarında tartışmaya başlarlar. فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ Rahmet melekleri der ki, جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى Tövbe ederek, kalbini Allah'a yönlendirerek geldi kardeşim. Biz bunu götüreceğiz. Biz alacağız. وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ Azap melekleri de derler ki, اِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطْ O hayatında hayırlı bir iş yapmış değildir. Asla hayırlı bir işe imza atmış değildir. Asla hayırlı bir iş yapmış değildir. Böyle bir adamı siz nasıl götürürsünüz? Hiçbir hayır yok. Hiçbir sevabı yok. Diye itiraz ederler. فَاَتَاهُمْ مَلَكٌ ف۪ي سُورَةِ اَدَمِيِّنْ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ Ey hakemin! Bir melek Adem suretinde, Adem oğlu suretinde onlara gelir ve onlar da onu aralarında hakem tayin ederler. فَقَالَ قِيْسُوا مَا بَيْنَ الْاَرْضَيْنِ Bu hakem der ki, iki mesafeyi ölçün. فَاِلَى اَيَّتِهِمَا كَانَ اَدْنَى فَهُوَ لَهُ Hangi mesafeye daha yakınsa o oraya aittir. Gideceği hayırlı yere yakınsa oraya aittir. Geldiği şerli yere yakınsa o oraya aittir. فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ اَدْنَى اِلَى الْاَرْضِ Ölçtüler, bir de baktılar ki gideceği yere daha yakın. اَرَادَ istemiş olduğu yere, kastetmiş olduğu yere daha yakın. فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ Bunun üzerine rahmet melekleri onun ruhunu kabzederek onu rahmetli olan, merhamet, kendisine merhamet edilen, mükafat edilecek olan cennet ehline dahil etmek üzere onu alıp götürürler. Muttefakun aleyh hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ve fi rivayetin fi sahih Buhari'de rivayet edilen yine başka bir hadiste fekana ilal qaryati as-salihati aqrabu bi shibrin gidecek olduğu salih köye, salih insanların bulunmuş olduğu o yere bir karış daha yakın olduğu tespit edildi ve bu şekilde rahmet melekleri onu aldılar götürdüler. فَجُعِلَ مِنْ اَهْلِهَا Ve oraya bir karış daha yakın olduğu için o köyün ehlinden olarak kabul edildi. وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحِ Yine Buhari'de rivayet edilen başka bir hadis-i şerifte فَاَوْحَ اللّٰهُ تَعَالَى اِلَى هَذِهِ اَنْ تَبَاعَدِهِ وَاِلَى هَذِهِ اَنْ تَقَرَّبِهِ Efendim, Allah-u Teala yere vahyetti. Ey yer! Ey gidecek olduğu mesafe, sen yakın ol. Ey gelmiş olduğu mesafe, sen daha uzak ol diye yere vahyetti. Yer de bu vahyi yerine getirdi. Ve dolayısıyla gidecek olduğu yere daha yakın oldu. Allah'ın emriyle. Yoksa uzaktı aslında. Aslında uzaktı. Allah emredince gideceği yere daha yakın oldu. Mesafe kısaltıldı. وَقَالَ قِيْسُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوَجَدُوهُ اِلَى هَذِهِ اَقْرَبْ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهِ Ve Allah-u Teala'nın bu emri üzerine hakem tayin edilen melek bu iki mesafenin ölçülmesini emretti ve gidecek olduğu mesafeye bir karış daha yakın olduğu tespit edilince rahmet melekleri onu rahmetli insanların içine dahil etmek üzere aldılar, ruhunu kabzettiler. Ve fi rivaye fenaa bi sadrihi nahwaha, öldüğünde göğsünü gidecek olduğu şehre doğru yöneltmişti. Bu yeterli oldu rahmet meleklerinin onun ruhunu kabzetmesi ve dolayısıyla cennete götürmeleri için. Bu yeterli oldu. Göğsünü gidecek olduğu yere doğru yöneltmişti diyor hadis-i şerifte, diğer rivayette. Bu hadislerden alacak olduğumuz, çıkartacak olduğumuz çok büyük ibretler var. Bir, tövbe kapısı daima açıktır. Tövbesi olmayan günah yoktur. Her günahın mutlaka tövbesi vardır. Tövbe kapısı kıyamet gününe kadar açıktır. Tövbe ile kişi arasına hiç kimse giremez. Tövbeyi sadece Allah kabul eder. Tövbe Allah'a verilir. İnsanlara tövbe verilmez. Allah'a tövbe verilir. Allah ile kul arasına tövbe konusunda hiç kimse giremez. Bir insanın bağışlanıp bağışlanamayacağına sadece ve sadece Allah karar verir. Tövbesi olmayan günah yoktur. Yeter ki insan pişman olsun, Allah'a dönsün. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe kapısı açıktır değerli müminler. Bunlara dikkat edelim. Tövbemizi asla eksik etmeyelim. Günah işlediğimiz zaman beşeriz, şaşarız, derhal tövbe edelim. O günahımızla kalmayalım. Derhal tövbe edelim. Derhal pişman olalım. Bu elimizde bir şey yani. Bunu yapalım ve bu şekilde aniden ölüm geldiği zaman tövbesi yapılmış, tövbe etmiş bir insan olarak ruhumuz kabzedilsin. Bu çok önemlidir. Yani tertemiz bir şekilde Allah'ın huzuruna çıkmak için sürekli tövbeyi kalbimizde hazır etmemiz lazım. Pişmanlık içerisinde olmamız lazım. Düzelme aşkını, tövbe aşkını, Allah'a yönelme niyetini daima yüreklerimizde canlı, taptaze tutmamız lazım. Allah cümlemizi tövbe ehlinden eylesin değerli müminler. Allah tövbelerimizi makbul eylesin. Allah rahmet ettiği kullarının zümresine bizleri de ilhak eylesin. Cehennem narından cümlemizi azat eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El Fatiha.